मंत्र बैठो। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 43वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछें। कश्यप, पृष्ठ संख्या 133। आपने पिछला सुन लिया, पहला पाठ सुन लिया था? हाँ बोलो। इसमें जो दूसरी पंक्ति, कस्मात् एवं न उच्यते, ये नहीं, अभी बाद में जो आप बोले हो उसको दोहराओ फिर से। ये जो वाक्य उत्तर पक्ष ने जो वाक्य बोले थे कौन से? कस्मात् एवं न उच्यते इति, इसको आप समझो पूर्व पक्षी ने बात को रखा है। पूर्व पक्षी ने कहा आप फिर ऐसा बोल क्यों नहीं देते हो, जब दोनों से वही अर्थ निकल करके आ रहा है। किनसे? समान धर्म अध्यवस नहीं, हाँ समान धर्म अध्यवसाय संशय हेतु, समान धर्म का अध्यवसाय संशय का हेतु है। न समान धर्म मात्रमिति, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, समान धर्म मात्र संशय का कारण नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो इसमें सिद्धांत ही कह रहा है एवं एतत्, ये भी ऐसा ही है, एक ही जैसा है, दोनों एक ढंग से, दोनों समान है, ठीक है। अथवा ये दोष दोनों पक्षों में है। न समान धर्म मात्रम, इसके समान ही समान धर्म अध्यवसाय है, बराबर है, एवं एतत्, ऐसा ही है भी है। तो बोले फिर ये आपने कहा क्यों नहीं? अब वो भी तो कह सकते थे, तो कह रहे आवश्यकता नहीं है। विशेषापेक्षा इति वचना तत्सिद्ध है, विशेषापेक्षी ये वचन कह दिया गया है इसलिए उसकी सिद्धि हो जाती है। आप इसमें क्या पूछना है आपको? पूछना चाहूंगा जैसे इसमें बोला है यदि समान धर्म संशय न समान धर्म, आप एक मिनट धीरे धीरे बोलो और कहां पढ़ रहे हो, नहीं तो आपका प्रश्न मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, औरों के आ रहा है कुछ, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। प्रथम पंक्ति में बोले हाँ कि यद समान धर्म अनुसार संशय हेतु न समान धर्म मात्र, इसको पूर्व पक्षी इसको कह रहा है, उत्तर पक्षी उसका स्वीकार कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समान धर्म अनुसार वो संशय करने को बता रहे हैं, तो वो तो जीनियस को आने जानते से ज्येष्ठ ज्यत्रिस्त में कोई अंतर नहीं है, क्या संशय तो ज्येष्ठ ही होता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा संशय में, ज्येष्ठ हो या ज्यत्रिस्त हो उससे संशय में कोई अंतर नहीं आता। संशय के कुछ कारण ज्येष्ठ होते हैं, कुछ ज्यत्रिस्त होते हैं, वो पहले बताया ही है इन्होंने, इससे संशय उत्पन्न न हो ये तो कोई बात नहीं है। इसको आप देखो, अब आप जो कह रहे हो समान धर्म अध्यवसाय संशय हेतु, ये अध्यवसाय कहां पर है? जात्रिस्थ है, ठीक है। और न समान धर्म मात्रम इति, समान धर्म कहां पर है, ज्येष्ठ है, ठीक है। भले ही ये अंतर हो, लेकिन इन्होंने जैसे आगे भी बताया है समान धर्म मात्र, यानी समान धर्मोपपत्ते है, समान धर्म मात्र भी अगर आप अर्थ लोगे, अगर ये कथन भी करोगे, तो उसका तात्पर्य कहां पर आएगा, वो जत्रिस्थ ही आएगा। क्यों? विशेषापेक्षा, जो ज्येष्ठ समान धर्म है उसको विशेष की अपेक्षा है क्या? किसको है विशेष की अपेक्षा? जाता को ही है। जाता के लिए जब कहा जा रहा है कि समान धर्म मात्र और विशेषापेक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो समान धर्म जात्रिस्थ हो गए या नहीं हो गए? जाता ने जान लिए है ना, तभी तो संशय होगा। ज्येष्ठ हो या जात्रिस्थ हो, अंदर तो आएगा ही आदमी के, ठीक है, अध्यवसाय तो होगा ही। इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि ज्येष्ठ है ये समान धर्म, तब भी वो अध्यवसाय तो स्वीकृत है ही वहां, विशेषापेक्ष कहने से। बोलो। जो वहां से समान धर्म का संक्षेप प्रथम अध्याय, तो वहां विभाग प्रश्न में बताया थे कि समान धर्म और अनेक धर्म जेएस है और उपलब्ध है, उपलब्ध व्यवस्था ये जानते हैं, तो जो हम ये संक्षेप कर रहे हैं, संक्षेप बताया जा रहा है, कहाँ है जेएस जानते स्पष्ट नहीं। वैसे तो धर्म वही रहता है प्रमेय में, जे में, ठीक है। धर्म कहाँ रहता है? हमेशा धर्मी में। तो चाहे समान धर्म हो चाहे विशेष धर्म हो, वो कहाँ मिलेंगे? विद्यमानता वहां पर रहेगी, ठीक है। और उसका ज्ञान कहाँ होगा? जाता को ही होगा सदा। जहां उन्होंने लिखा कि ये ज्येष्ठ है, वहां भी जाता को उनका ज्ञान तो हो ही रहा है ना, ठीक है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि केवल ज्येष्ठ धर्म मात्र से संशय उत्पन्न नहीं होता, अध्यवसाय भी होना चाहिए, तो आपको अध्यवसाय का कथन भी करना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है कि वो न भी करें तो भी वही अर्थ आएगा। क्यों? विशेषापेक्षा, क्योंकि विशेषापेक्ष कौन होगा? विशेष की अपेक्षा ज्ञाता में ही होगी। तो समान धर्म भी, सामान्य धर्म भी किसने जाने हैं? वो जानने के बाद ही विशेषापेक्ष हो सकती है। जिसने समान धर्म जाने ना हो, वहां विशेषापेक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये हो गया। संशय सती, संशय होने पर। देखो, यथा उक्त अध्यवसायात एव, जैसा कहा वैसा अध्यवसाय होने से, ठीक है। लेकिन तद विशेषापेक्षात, उसकी विशेष की अपेक्षा होने पर चूंकि संशय होता है, इसलिए संशय ऐसा ही होता है, विशेषापेक्ष होने पर ही चूंकि संदेह संशय पैदा होता है, इसलिए न असंशय, संशय होगा ही नहीं, ये कथन आपका ठीक नहीं है। असंशय है ना, पूर्व पक्षी कह रहा था कि संशय ही नहीं उत्पन्न होगा, तो बोले ये जो कथन है असंशय इति ना, न असंशय, संशय नहीं होगा ये बात नहीं है, संशय होगा विशेषापेक्ष होने से, न अत्यंत संशय होगा। और उसने दूसरा आक्षेप दिया था, या फिर अत्यंत संशय रहेगा, यानी संशय ही बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा, ये दूसरा आक्षेप था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न अत्यंत संशय होगा, अत्यंत संशय भी नहीं होगा, असंशय भी नहीं होगा और अत्यंत संशय भी नहीं होगा, अर्थात संशय भी होगा और उसका नाश भी होगा, समाप्ति भी होगी। दिलीप जी, प्रथम सूत्र में ये तो इसका तो हम कर चुके थे संक्षिप्त का समाधान। तो यहाँ पर जो अन्य धर्मात् व्यवसायात् न संशय है, तो ये जो कहा है ये सूत्र में तो ऐसा नहीं कहा कि अन्य धर्मात् व्यवसायात् संशय भवति, इस तरीके से सूत्र में नहीं कहा। ये यहीं पर इसने अपनी बात रख रहा है पूर्व पक्षी, एक के अध्यवसाय से दूसरे का संशय नहीं हो सकता, ये बात रख रहा है बस सूत्र में। यानी संशय वाले सूत्र में तो समान और अनेक धर्म अध्यवसाय ये कहा था, और फिर विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था से, ठीक है। पर ये चूंकि संबद्ध है समान अनेक धर्म अध्यवसाय से, इसलिए ये कह रहा है कि अन्यतर धर्म अध्यवसायात, किसी एक के धर्म का संशय निश्चय होने से दूसरे में नहीं होता। ये सिद्धांतियों में तो मान रहा है। क्या सिद्धांति मान रहे हैं? एक के धर्म का अध्यवसाय होने से संशय नहीं होगा, ऐसा मानता है? नहीं, ऐसा क्या मानता है? समान धर्म का अध्यवसाय है, अन्यतर धर्म का अध्यवसाय है, लेकिन फिर भी संदेह है विशेष अपेक्षा होने से। अन्यतर मतलब किसी एक, पूर्व पक्षी का आक्षेप है मूल बात इसमें कि अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक का कोई ये कहे कि नहीं, कुछ का तो हमारे को संदेह है, कुछ का निश्चय है, ऐसा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि किसी का निश्चय दूसरे के संशय का कारण नहीं बन सकता। अन्यतर अध्यवसायत्वा असंशयः, अन्यतर से तो निर्धारण ही होगा, एक शैली है कहने की। और इसकी एक अलग ढंग से मैंने और बाप को व्याख्या की थी, दोनों में अध्यवसाय की छोड़िए, एक में भी अध्यवसाय हो रहा है तो भी संशय नहीं होगा। अभी तो दोनों में संशय है ना हमारे को, ये सांप है या रस्सी, अगर एक में भी निश्चय हो जाए तो भी दूसरे की, हाँ एक में निश्चय दूसरे के संशय का कारण नहीं बन सकता। इसको धर्म और धर्मी की दृष्टि से भी देख सकते हैं, ऐसा सूत्रस्थ नहीं है इसने, पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से एक नई बात अलग से रखी है, संबद्ध बात है लेकिन। हाँ और दूसरा पृष्ठ संख्या 137 सबसे नीचे वाली नाम है वो उपलब्ध सदसद विषयत्व विशेषापेक्षम संशय सदसद विषयत्व सत असत सह नहीं हाँ। यहाँ पर दो बार नाम आया हुआ है तो दोनों ही जैसे नाम पर फिर अंत में कहा कि हेतु गलत तो नहीं है, देखते हैं। देखो ये चल रहा है अव्यवस्था कलो अव्यवस्था न भवति अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित तत्वादिति। अब क्या कह रहे हैं, न अनयोः उपलब्धि अनुपलब्ध्योः सदसद विषयत्व। ये उपलब्धि और अनुपलब्धि है, ये सदसद विषय वाली हैं। कभी सद में भी उपलब्धि अनुपलब्धि होती है और कभी असत में भी उपलब्धि अनुपलब्धि होती है। विषयत्व विशेषापेक्षम, जब ये विशेष की अपेक्षा करती है तो संशय हेतु नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अर्थात दोनों ना को हटा दो आप दूसरे ढंग से तो क्या बनेगा, अनयो उपलब्धि अनुपलब्धि सदसद विषयत्वम विशेषापेक्षम संशय हेतु भवति, होता है बस, ठीक है। हेतु न भवति इति प्रतिषिध्यते। संशय का हेतु बनती है इसका आप प्रतिषेध कर रहे हो। एक मिनट, हेतु न भवति इति न प्रतिषिध्यते। अच्छा, यूं जोड़ लेंगे, एक ही बात है। अनयोः उपलब्धि अनुपलब्ध्योः सदसद विषयत्वं विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति इति न प्रतिषिध्यते। हाँ, इति न प्रतिषिध्यते, इति इति इति ऐसे नहीं, कैसे कैसे करोगे? हेतु न भवति इति यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता न तावता आत्मानं जहाति, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था। न प्रतिषिध्यते, न प्रतिषिध्यते की जगह अगर यहीं शुरू में ही लगा लें इसको हम, न भवति इति न प्रतिषिध्यते। हैं? ऐसे नहीं, बिना स्पष्ट किए आप नहीं बोलो, यूं ही कुछ भी बोल रहे हो। ठीक तरह से समझा के बोलो अगर कुछ बोलना है तो। ठीक है, मैं इस पर और विचार करके आपको बाद में बताऊंगा। और कुछ? हाँ, इधर था शक्ति नंदन जी का पूछना था आपको। अच्छा, कौन? 38 में 138 दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति। देखिए, तत् का मतलब यहां पर हो गया समान धर्म। तद विषय अध्यवसायात्, समान धर्म का निश्चय होता है, ठीक है। और विशेष स्मृति सहितात्, और वो कैसा होता है? उसमें विशेष की स्मृति साथ में जुड़ी हुई रहती है, पूर्व दृष्टि की। इत्यतो न अत्यंत संशयः, यदि किसी वस्तु का केवल सामान्य धर्म ही ज्ञात रहे सदा, विशेष का ज्ञान न हो, तब आप अत्यंत संशय कह सकते हो। किंतु वहां विशेष धर्म की स्मृति भी साथ में रहती है, इसलिए अत्यंत संशय कभी नहीं होगा। जैसे ही विशेष धर्म की स्मृति आ जाएगी, उसका ज्ञान भी हो जाएगा, उसी समय संशय समाप्त हो जाएगा। विशेषापेक्ष संशय होता है, और विशेष का ज्ञान होते ही विशेषापेक्ष समाप्त हो गया, विशेष की अपेक्षा नहीं रही। अब विशेष की अपेक्षा नहीं रही तो संशय भी समाप्त हो गया, तो अत्यंत संशय नहीं हो पाया। तद विषय अध्यवसायात विशेष स्मृति सहितात्, यूं कर लो, विशेष स्मृति सहितात् तद विषय अध्यवसायात् न अत्यंत संशय। और हाँ, शक्ति नहीं जी, कौन सा उसको जो छोड़ दिया तो बाद में करते। बोलिए बोलिए। उपलब्धि और अनुपलब्धि का जो विशेषापेक्ष सत और असत विषय है, वो संशय हेतु नहीं होता है, इसका प्रतिषेध हम नहीं कर रहे। अर्थात संशय होता है, संशय हेतु बना ही रहता है, सत और असत उपलब्धि, फिर से बोलो, उपलब्धि अनुपलब्धि का विशेष अपेक्ष जो सत और असत विषय है, हाँ, वो संशय हेतु नहीं होता है, इसका प्रतिवेद हम नहीं कर रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? सिद्धांति। तो ये क्यों कहेगा वो, ये क्यों कहेगा, उस पर कोई आक्षेप लगाया था क्या ऐसा? ये वाक्य की सार्थकता क्यों है? क्योंकि अव्यवस्था, उसने कहा कि अव्यवस्था का लो अव्यवस्था ना भवती, हाँ, क्योंकि व्यवस्थित अव्यवस्था में व्यवस्थित होने से, हाँ, इस बात पे ठीक है, इस पर और बाद में करेंगे बात। हाँ, और किसी को पूछना? वेदनिष्ठ जी 138 दूसरी पंक्ति। हाँ हाँ, एवं इयम क्रियमाणा भी शब्दांतर कल्पना, शब्दांतर कल्पना क्रियमाणा, शब्दांतर कल्पना भिन्न शब्द का प्रयोग करना भी न अर्थांतरम साधयति, भिन्न अर्थ को नहीं बताती है। अव्यवस्था को उसने व्यवस्था कह दिया था, अव्यवस्थित को उसने व्यवस्थित कह दिया था, तो ये शब्दांतर कल्पना कर दी ना, भिन्न शब्द का प्रयोग कर दिया। तो बोले ठीक है, आप उसको व्यवस्थित या व्यवस्था इस शब्दांतर से प्रयोग कर लो, लेकिन इससे अर्थ तो नहीं बदलेगा, अव्यवस्था तो अव्यवस्था रूप में ही रहेगी। तो एवं यम क्रियमाणा भी शब्दांतर कल्पना न अर्थांतरम साधयति, भिन्न अर्थ को नहीं सिद्ध कर रही है, अर्थ तो फिर भी वही रहेगा। और कोई? हाँ, 134 दूसरी पंक्ति। अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवति, समानः धर्मः, इसका विशेषण बनाया अनुपलभ्यमान सद्भावः, जिसके सद्भाव का की उपलब्धि नहीं हो रही है, यानी ज्ञात नहीं हो रहा है, ऐसा समान धर्म जो ज्ञात नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, बुद्धि उपलब्धि इति अनर्थांतरम। तो अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समानो धर्म, समान धर्म की विद्यमानता अनुपलब्ध हो रही है तो वह अविद्यमानवत भवती, अविद्यमान के समान ही होती है, अविद्यमान ही मानी जाती है। कहाँ उपलब्ध हो रहा है? नहीं नहीं, ये अलग बात कह रहा है, पीछे उत्पत्ति वचनात्वा उपपत्ति वचनात्वा समान धर्मोपपत्ते इति उच्यमाने न च अन्यथा सद्भाव संवेदनाद्रिते समान धर्मोपपत्ति रस्ति, सद्भाव की संवेदना के बिना समान धर्म की और कोई उपपत्ति होती ही नहीं है। यदि समान धर्म की उपपत्ति कही जा रही है तो समान धर्म की विद्यमानता उपलब्धि भी कही जा रही है। यदि समान धर्म की उपलब्धि तो नहीं हो और आप कह रहे हो कि फिर भी उसकी उपपत्ति हो रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उपलब्धि नहीं हो रही है तो वो तो अविद्यमान के समान हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था ना, धर्म वहां उपलब्ध हो वर्तमान है, विद्यमान है मात्र, तो बोले जो उपलब्ध नहीं हो रहा है वो तो विद्यमान अविद्यमानवती होता है, उसके लिए आप विद्यमान भी कोई कैसे कहेगा? मेरे को कोई धर्म उपलब्ध वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, मैं उसको कैसे कहूंगा कि ये यहां पर है, मेरे को जाती नहीं रही है, मेरे लिए तो वो अविद्यमानवती है, मैं तो ठोकर खाऊंगा उससे। अगर वहां विद्यमानता कही जा रही है तो वो उपलब्धि भी है, उपपत्ति रूप विद्यमानता रूप उपपत्ति कही जा रही है तो भी वहां पर उपलब्धि तो है, ये माना जाएगा वहां पर, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए उपपत्ति शब्द से ही वो है, उपपत्ति शब्द से ही सिद्ध हो जाएगा अध्यवसाय। तो उपलब्धि शब्द नहीं, उपपत्ति से, हाँ, या उपपत्ति से नहीं ले रहा है, या वो मान रहा है कि सिद्धांति केवल वहां समान धर्मों के होने मात्र से संशय की उत्पत्ति मान रहा है, ठीक है, अध्यवसाय नहीं स्वीकार कर रहा है, ऐसा मान के जो आक्षेप है ना, उसका उत्तर है कि मैंने उपपत्ति शब्द कहा है और उपपत्ति शब्द से ये निकल के आएगा, उपपत्ति कही जा रही है, इसका मतलब है उसका बोध उपलब्धि हो रही है। यदि उपलब्धि ना हो, अंतिम वाक्य जो आप पूछ रहे थे, यदि वो अनुपलब्धि हो रही है सद्भाव की, तो वो समान धर्म अविद्यमान के समान है, फिर तो विद्यमानता भी नहीं होगी। पूर्व पक्षी कह रहा था विद्यमान तो है लेकिन अध्यवसाय नहीं है, उपलब्धि नहीं है। सिद्धांती कह रहा है कि जिसकी विद्यमान, जिसकी उपलब्धि या तो अध्यवसाय नहीं हो रहा है वो तो अविद्यमानवत है, उसके लिए आप वहां होना ये भी नहीं कह सकते, विद्यमान के समान ही होता है वो हमारे लिए, इसलिए मैं विद्यमानता भी अगर कह रहा हूं वहां तो ये उपलब्धि या अध्यवसाय सहित ही माना जाएगा, तो मैं भी वही मानता हूं। पूर्व पक्षी ने भी अध्यवसाय का कहा था, सिद्धांत ही कह रहा है ठीक है मैं भी मान रहा हूं, पर वो न मान करके खंडन कर रहा था कि अध्यवसाय को नहीं मान रहा है ऐसा। बोलो 134 दूसरा अनुच्छेद, तीसरी पंक्ति का अंत, प्रत्यायकत्व, वो जानता है वाक्य अर्थ को जानने वाला है, हाँ। तो वाक्य का अर्थ प्रत्यायकत्व वो जानता है कि वाक्य अर्थ को बताने वाला होता है और वो वाक्य का अर्थ समझ रहा है बिना दर्शन शब्द के भी, दर्शन का अर्थ वो ले रहा है और वो ये भी जानता है कि वाक्य अर्थ को जानता है, वो अनजान व्यक्ति नहीं है कि जबरदस्ती यूं ही दर्शन अर्थ को ले रहा है, वो जानता है इसका ये अर्थ निकलता है ऐसा। निजंत कहां से क्या मानेंगे, किसमें, प्रत्यायकत्व में, ये तो निश्चित तो है ना, प्रत्यायकत्व, प्रत्यायकत्व मतलब अर्थ का जनाना, यही जनाना ही अर्थ है प्रत्यायकत्व का, जानना अर्थ तोड़ना होता है, प्रति ई नहीं, ये जो है ना देखो आय किया हुआ है ना प्रत्यायकत्व, प्रत्यायकत्व यहां पर निच मान करके आपने ई को आई वृद्धि की, आई को आय किया ऐसा है, हाँ, तो अनुल किस अर्थ में लाओगे, कर्ता अर्थ में तो कैसे लोगे आपने, प्रत्यायकत्व जनाना अर्थ ही होता है, शब्द निर्माण की दृष्टि से कुछ जो प्रक्रिया हो तो वो हो सकता है ठीक है, लेकिन जनाना ही अर्थ होगा प्रत्यायकत्व, हाँ, वाक्य से अर्थ प्रत्यायकत्व, अर्थ को जनाना, जनाना ही अर्थ है यहां पर। और आत्मी जी 136 नीचे से दूसरी पंक्ति ये जो यत पुनः एतत् विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते है इति, ये किस बात की तरफ संकेत है, सूत्र संख्या 3 की तरफ ठीक है, सूत्र यही है तीसरा, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते है इति, ये जो आपने कहा कि ये विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति है और संप्रतिपत्ति में संशय नहीं हो सकता, उसका उत्तर दे रहे हैं, विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थः, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, वैसे इससे सबसे अंतिम पंक्ति का अंतिम वाक्य देखिए, अंत से समाने अधिकरणे व्याहतार्थौ प्रवादौ विप्रतिपत्ति शब्दस्य अर्थः, ठीक है, समान अधिकरण में दो व्याहत धर्म, एक आत्मा को अणु मान रहा है, एक व्यापक मान रहा है, तो व्याहत धर्म हो गए। ये विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। अब इसको मन में रखते हुए आगे फिर से ऊपर आ जाइए। विप्रतिपत्ति शब्द से यो अर्थ है, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, जो भी अर्थ है उसका, वो हमने समझ लिया क्या अर्थ है। तद अध्यवसायो विशेषापेक्षः, उसका जो निश्चय है, विप्रतिपत्ति के अर्थ का जो निश्चय है, वो विशेष की अपेक्षा रखता है। सो विशेषापेक्षा, तद अध्यवसायो विशेषापेक्षा, संशय हेतु, विशेष की अपेक्षा रखता हुआ संशय का हेतु होता है वो। यद्यपि अध्यवसाय है, स्वीकार कर रहा है, ये क्या अध्यवसाय है, ये आत्मा को अणु मानता है, ये आत्मा को विभू मानता है, इस जाता को, इसमें तो निश्चय है ना, लेकिन विशेष की अपेक्षा उसको है कि आखिर आत्मा अणु है या विभू है। तो विशेष की अपेक्षा होते हुए ये अध्यवसाय संशय का हेतु बन रहा है। यहां अल्प विराम ले लेना, संशय हेतु हो गया। तस्य च, उसका, उसका किसका, ये जो अध्यवसाय हो रहा है, ये जो अध्यवसाय हो रहा है विशेषापेक्ष, उसका या संशय का, विप्रतिपत्ति जो भी ये स्थिति है जो अभी बताई पहले, तस्य च, वो जो विप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति ले लीजिए, उसको विप्रतिपत्ति शब्द से ये कह नहीं रहा है, क्योंकि ये तो सिद्धांत विप्रतिपत्ति बोल रहा है, पूर्व पक्षी तो उसको संप्रतिपत्ति ही मान रहा है, तो अब उसको विप्रतिपत्ति या संप्रतिपत्ति शब्द मत बोलो अभी एक बार। विप्रतिपत्ति का जो अर्थ है उस अर्थ को पकड़ लो, वो अर्थ का अध्यवसाय जो कि विशेषापेक्षा है, वह है उसका समाख्या अंतरेण न निवृत्ति, उस अर्थ की जो विप्रतिपत्ति का अर्थ उसने बताया, उस अर्थ की जो विशेषापेक्षा रखता है, उस अर्थ का नाम बदलने से उसकी निवृत्ति, उस अर्थ की निवृत्ति नहीं हो जाती। नाम क्या बदला है, विप्रतिपत्ति की जगह संप्रतिपत्ति रख दिया, पहले अव्यवस्था की जगह व्यवस्था रखा था, यहां पर विप्रतिपत्ति की जगह संप्रतिपत्ति। तो विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है, वह अर्थ विशेषापेक्ष होता हुआ संशय का कारण है, ठीक है, इतना वेदनिष्ठ जी, वो अर्थ विशेषापेक्ष होता हुआ संशय का कारण है, और उसका, उस अर्थ का आप नाम बदल दो तो उस अर्थ की निवृत्ति नहीं हो जाती है, अर्थ तो जो का तुम है, फिर भी हो गया। नहीं नहीं नहीं नहीं, संशय भी आप चाहो कर सको, तस्य च समाख्या अंतरेण न निवृत्ति, अर्थ वाला ज्यादा संगत है। देखो फिर से पंक्ति देख लो, यत पुनः एतत् विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेरिति, विप्रति शब्दस्य यो अर्थः तदध्यवसायो विशेषापेक्षः संशय हेतु, ठीक है, उसका जो अर्थ है, तस्य च समाख्या अंतरेण न निवृत्ति ही, संशय की जगह अर्थ लेना ठीक है, ज्यादा संगत है, उस अर्थ की नाम बदलने से अर्थ नहीं बदल जाता, नाम बदलने से अर्थ नहीं बदल जाएगा, अर्थ तो जो का तू है, और अर्थ जो का तू है तो संशय का हेतु वो है ही, और संशय का उत्पादक हो जाएगा। संशय हेतु हो नहीं है, हाँ तो तस्य मतलब संशय का हेतु, तो संशय अर्थ तो नहीं लेंगे ना, संशय का हेतु क्या है, वो अर्थ, वो अर्थ संशय हेतु से जोड़ करके हम करेंगे, तो संशय का हेतु क्या है, समान अधिकरण में दो व्याहत धर्मों का मिलना, ठीक है, और वो विशेषापेक्ष है, ऐसा अर्थ, विभिन्न धर्मों का, विपरीत धर्मों का मिलना और विशेषापेक्ष साथ में जोड़ना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी, ये संशय का हेतु है। तो नाम बदलने से उस संशय के हेतु की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसमें क्या कुछ जो यहां हाँ तस्या से विप्रतिपत्ति वो होगा नहीं, नहीं तो तस्या हम बनता है। हाँ प्रतिपत्ति लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, ठीक बात है। हाँ हालांकि हालांकि तात्पर्य तो वही विप्रतिपत्ति का अर्थ ही है वो, पर विप्रतिपत्ति शब्द मत ले अभी यहाँ पर, क्योंकि विप्रतिपत्ति की जगह तो नया शब्द ले रहा है वो किसी और अभिधेय को कहने के लिए। तस्य संशय हेतोः अर्थस्य, ठीक है। हाँ अगले अगले पृष्ठ में 137 पर दूसरी पंक्ति। हाँ न च अस्य, अस्य मतलब वही संशय का हेतु, क्योंकि पीछे जो लिखा ना तद अध्यवसायश्च विशेषापेक्षा संशय हेतु। न च अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे, संप्रतिपत्ति शब्द जो है ये समाख्यांतर है, दूसरी संज्ञा है, योज्य माने प्रयोग किए जाने पर संशय हेतुत्व निवर्तते, संशय का हेतुत्व संशय हेतु जो है वो निवृत्त नहीं होता है। जो संशय का हेतु है उसको, वही बात है जो पीछे कही गई थी, जो संशय का हेतु है, जो संशय का हेतु है उसकी भिन्न संज्ञा दे दिए जाने पर वो संशय का हेतुत्व, उसका संशय का हेतुत्व नहीं हट जाता, हेतुत्वम न निवर्तते। न तस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने, न च अस्य, अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने संशय हेतुत्वम निवर्तते, संशय का हेतुत्व उसका नहीं चला जाता। ये जो अर्थ है, अर्थ तो जो का तू लेगा वो, विप्रतिपत्ति का जो अर्थ है, विप्रतिपत्ति शब्द और उसका अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है उसमें संशय हेतुत्व है, वो संशय का हेतु है, ठीक है, विशेषापेक्ष होता हुआ वो संशय का हेतु है। अब विप्रतिपत्ति की जगह संप्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग किया तो संप्रतिपत्ति शब्द से भी अर्थ तो वही लिया जाएगा जो कि विप्रतिपत्ति का था, तो संप्रतिपत्ति शब्द का वही अर्थ जो अब है उसका संशय हेतु तो हट नहीं जाता, संशय का हेतु तो वो फिर भी बना रहे। एक तो कहेंगे कि अर्थ नहीं बदलता, अर्थ हट नहीं जाता, पीछे जो कहा था अंतर थोड़ा सा है, क्या कह रहे हैं, पीछे कहा था कि विप्रतिपत्ति का जो अर्थ है वह अर्थ भिन्न शब्द के प्रयोग से हट नहीं जाता है, समाख्यांतर से हटेगा नहीं, संप्रतिपत्ति बोलोगे तब भी अर्थ तो वही आएगा। अभी यहां कहा जा रहा है जो विप्रतिपत्ति का अर्थ था वह संशय का हेतु था, उसमें संशय का हेतुत्व है, विप्रतिपत्ति के अर्थ में संशय का हेतुत्व है। अब उसी अर्थ के लिए जब संप्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग किया तो अर्थ तो वही है, लेकिन कोई कहे अर्थ तो वही है लेकिन उसमें संशय का हेतुत्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अर्थ वही है, संशय का हेतुत्व भी वहां पर है अभी भी। तो ये कह रहे हैं कि संशय हेतुत्व न निवर्तते, न अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्य माने संशय हेतुत्व निवर्तते, संशय का हेतु तो वो बना ही रहेगा इसलिए उससे संशय भी उत्पन्न होगा। प्रकाश जी प्रथम सूत्र में जो पूर्व पक्षी है पहला सूत्र उसमें अन्य दृश्य धर्मांतर सहायता जितने भी वो खंडन किया है वो सिद्धांत की किसी न किसी बात के आधार पर अन्य धर्मांतर शायद किस बात बात है आपने आपसे तो समझ अपनी ओर से नहीं है, संबद्ध है। वो इन्होंने जो प्रश्न किया था, मैंने उस समय कहा था सीधे सीधे तो नहीं है देखो, लेकिन पूर्व पक्षी इस बात का खंडन कर रहा है कि एक का धर्म ज्ञान होना दूसरे के संशय का कारण नहीं बन सकता, ठीक है। तो चूंकि सिद्धांति के जितने भी थे, समान धर्म उपपत्ति है, अनेक धर्मों उपपत्ति है, इन सब में ज्ञान तो किसी चीज का हुआ और संशय किसी और में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा है या नहीं है? फिर से बोल रहा हूं, सिद्धांति ने जो समान धर्मों को पत्ते है कहा और अनेक धर्मों को पत्ते है कहा, उस प्रक्रिया में जब संशय पैदा हो रहा है तब सिद्धांति ये कर रहा है ना कि ज्ञान तो हो रहा है किसी चीज का और उस ज्ञान के आधार पर संदेह हो रहा है किसी और चीज में, ऐसा कर रहा है ना सिद्धांति, ऐसा कर रहा है। तो इसलिए कह रहा है अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशय, किसी एक कहे किसी के धर्म का निश्चय होने से संशय उत्पन्न नहीं होता है दूसरे में। अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशयो न भवति, सिद्धांत यही कर रहा था, अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से अन्यतर में संशय उत्पन्न कर रहा था। तो बोले संशय आप कहीं और कर रहे हो, निश्चय किसी और का कर रहे हो, जिसका निश्चय है वो दूसरे में संशय का कारण नहीं बन सकता, तो ऐसा सिद्धांति कर रहा था इसीलिए उसने आक्षेप किया। सिद्धांति की दृष्टि से कैसे ठीक है? अन्य चीज में संशय होता है। तो अन्य चीज में तो नहीं होना चाहिए, ये तो उसी भी बात हुई। तो कई जगह इसने यही पकड़ रखा है पूर्व पक्षी ने, एक का निश्चय दूसरे में संशय का कारण हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता ना। विशेषापेक्ष को छोड़ो, अभी वो देख नहीं रहा है विशेषापेक्ष को पूर्व पक्षी, आक्षेप करते हुए विशेषापेक्ष को नहीं देख रहा है, क्योंकि विशेषापेक्ष को लेते ही तो फिर निश्चय वाली बात ही नहीं रहेगी वहां पर। देखना चाहिए, वो आपका कथन बिल्कुल ठीक है, कौन मना कर रहा है? नहीं, नहीं, वो तो उत्तर दिया है फिर सिद्धांती ने, ये विशेषापेक्ष भी मैंने कहा है, सामान्यापेक्ष थोड़ा कहा था मैंने, आप खंडन कर रहे हो सामान्यापेक्ष मान करके, सामान्य का अध्यवसाय है, विशेष की अपेक्षा है, उसको आप क्यों भूल रहे हो? देखो ऐसा पूर्व पक्ष में होता है, वो किसी चीज को छोड़ करके नजरअंदाज करके जानते हुए भी छोड़ रहा है, जानबूझ के छोड़ रहा है, या तो उसको पता नहीं है, ध्यान नहीं गया उसका, दोनों तरह से होता है, अमावस्या में भी बहुत जगह होता है। सूत्र के किसी पद को न देखते हुए वो खंडन कर रहा होता है, होता है। और बताओ विशेषापेक्ष का क्या भिन्न अर्थ ले लिया उसने सिद्धांत पूर्व पक्षी ने? स्पष्ट करो है, किसी दूसरी वस्तु में हाँ विशेष अपेक्षा करके, विशेषापेक्ष का इसने कथन नहीं किया है वैसे, कथन नहीं किया उस तरह से, अन्य की अपेक्षा का उसको कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा होता तो सिद्धांत ही कह देता किसी अन्य वस्तु के विशेष की अपेक्षा की तो मैंने बात ही नहीं कही थी, मैंने तो उसी वस्तु के या दून दो वस्तुओं के जिनमें संदेह है उनके विशेष की अपेक्षा की बात थी। अगर वो ऐसा करता तो वो अप्रासंगिक होता है, उस तरह से खंडन करता, लेकिन वो किया नहीं है इसने। संतोष जी निश्चय से किसी अर्थन, उसको अपने मुंह की तरफ रखो, किसी अर्थन करके, चलो छोड़ो इसको, बंद क्यों कर देते हो आप लोग, फिर क्या हो जाता है ये, छोड़ दो। किसी अर्थांतर के निश्चय से, हाँ, किसी अर्थांतर में संशय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हाँ, पर कह जाता है संशय, बता। जैसे एक व्यक्ति नशा करता है, किसी एक व्यक्ति नशा करता, और मैं इनके साथ कहीं घूमने जाऊं, तो फिर माता पिता क्या संशय करेंगे, तेजेंद्र के साथ गया तो इसमें भी तो एक का निश्चय हुआ ना, इनका इनका निश्चय हुआ तो दूसरी वस्तु में संदेह हो गया। हाँ, ये आपकी संगति के कारण से हो रहा है, लेकिन उसके उसके अंदर आप एकदम माता पिता के मन में, चूंकि आप उसके सहयोगी एक बने हुए हो, इसलिए इसलिए संदेह उत्पन्न हो सकता है। संभावना को देख करके वो कर रहे हैं, इनका निश्चय आपके संदेह का वैसा कारण नहीं है। जैसे इन्होंने स्पर्श और रूप की बात कही थी, उस तरह के उदाहरणों में तो ठीक है, वहां तो आपको समझ में आ ही रहा है। यहां जो संदेह पैदा हो रहा है आपकी संगति के कारण से हो रहा है, और आपके उसमें संदेह का कारण इनके है कि भाई विद्यार्थी ऐसा कर सकता है, विद्यार्थी ऐसा कर सकता है, और संगति संगति में कभी पीते भी हैं और कभी नहीं भी पीते, किसी की संगति में जो शराब पीने वाला है उसके साथ रहने वाले बच्चे शराब पी भी सकते हैं नहीं भी पी सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, वो बिगड़ भी सकता है नहीं भी बिगड़ सकता है, तो आप बिगड़े हो या नहीं बिगड़े हो इसमें उनको संदेह है, इसलिए संदेह हुआ, क्योंकि आप बिगड़ भी सकते हो नहीं भी बिगड़ सकते हो, इसलिए इस रूप में तो होगा। अभी मान लो फल रखे हुए, एक फल खराब है, एक सब्जी खराब हो गई, तो संदेह होता है ना, दूसरी भी खराब तो नहीं हो गई है, ठीक है, नहीं अर्थांतर भूत तो ये ऐसे देख रहे हैं ना कि तेजेंद्र जी है एक सर संतोष जी हैं या तो सब्जी है, बिगड़ सकती है संभावना है, कार्य कारण संबंध नहीं है, या तो संगति से भी खराब होती है, कई बार जैसे आलू की सब्जी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है और करेले की नहीं होती है, पर मान लो लौकी की है, मन में संदेह तो हुई होता ही है ना कि भाई आलू खराब हो गया तो दाल भी खराब हुई है नहीं हुई है, ये थोड़ा सा होता है अभी गर्मी का मौसम है इस तरह का, ठीक है, दोनों की भिन्नता को और विचार करते हैं कि इन्होंने जो कथन किया है, मतलब आपके उदाहरण से इनका कथन खंडित हो रहा है, इनका कथन खंडित हो रहा है, उसका समाधान कुछ और सोचते हैं कि भाई ये किस संदर्भ में कह रहे हैं, इसको हमें परिभाषित करना पड़ेगा एक सीमित क्षेत्र में। आप जो कह रहे हो वो उदाहरण गलत नहीं है, इस तरह से संदेह होता ही है, व्यवहारिक होता है, लेकिन उसको हमें अलग कोटी में डालना पड़ेगा, वर्ग में, ये अलग तरह का वो अलग तरह का, ठीक है। पिछला पूछता हूं, शक्ति नंदन जी बताएंगे पहले सूत्र के दो अर्थ क्या हो सकते हैं। समान अनेक धर्माध्यवसायात् अन्यतर धर्माध्यवसायात् वा न संशयः, पहला अर्थ है। समान अनेक धर्म के अध्यवसाय अर्थात निश्चय होने से संशय है, न कि वस्तु मात्र से, वस्तु धर्म मात्र से। दूसरा समान एवं अनेक धर्म का निश्चय होने से निश्चय होने से ही संशय है। समान अनेक धर्माध्यवसायात अन्यतर धर्माध्यवसायात वा न संशयात। समान धर्मों के निश्चय होने पर समान धर्म देखे जाने से निश्चय उसका ज्ञान होने पर संशय। क्या बताओ धर्मदेलु जी, इन्होंने दो तरह से बताया, कोई सा ठीक था क्या इनका? पहले वाला सुना ही नहीं ध्यान से। सत्येंद्र जी, इन्होंने जो पहला वाला बताया ठीक है, हाँ, और दूसरा वाला जो था वो, तो आप बताओ दूसरा कौन सा अर्थ है? समान और अनेक धर्मों की अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान से भी संशय होता है, ये बात गलत है। क्योंकि धर्म धर्मी का जो संबंध होता है ज्ञान वो पूर्व दृष्टि के अनुसार है, धर्म धर्मी का ज्ञान होते हुए भी संशय नहीं होता, तो आप धर्म धर्मी पूर्व दृष्टि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता। बस ये सीधा साधा था, इसमें तो कोई अध्याय भी नहीं था। समान धर्म के अध्यवसाय से उल्टा आप बोल रहे थे, ये तो सीधा सा है, समान धर्म के अध्यवसाय से। अभी ये दूसरा अर्थ करते समय पूर्व पक्षी अध्यवसाय को सिद्धांती के द्वारा कहा गया मान रहा है, सिद्धांती ने अध्यवसाय को स्वीकार किया कि अध्यवसाय से संशय होता है, सिद्धांती का मानना था, ये कह रहा है कि अध्यवसाय से संशय नहीं होता है। पहले वाले अर्थ में पूर्व पक्षी सिद्धांती को ये नहीं मान रहा है कि वो अध्यवसाय से संशय मान रहा है, वो केवल विद्यमानता से संशय होना मान रहा है, और ये उसको बता रहा है कि अध्यवसाय से संशय होता है न कि विद्यमान होने मात्र से। ये भिन्नता ठीक है। अव्यवस्था में अव्यवस्था व्यवस्थित है या नहीं है? कमल जी, अव्यवस्था में अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होती है या नहीं? व्यवस्थित होती है। तो व्यवस्थित से संशय कैसे पैदा होता है? व्यवस्थित से तो संशय नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था व्यवस्थित रूप में भी अव्यवस्थित ही होती है, क्योंकि उसकी व्यवस्थित होने में भी विद्यमानता तो है ही, अव्यवस्था की नहीं। जब वो व्यवस्थित है तो अव्यवस्था कैसे है? क्योंकि व्यवस्थित क्या है, अव्यवस्था ही व्यवस्थित है। अव्यवस्था तो व्यवस्थित कौन है, उनसे पूछें कि अच्छा आप व्यवस्था मान रहे हो, ये व्यवस्थित कौन है, वो क्या उत्तर देगा सामने वाला? अव्यवस्था यानी अव्यवस्था की विद्यमानता है। ये कि ये इसी शैली में आगे अभाव की भी बात आएगी, अभाव है ना, है ना, है, और जो है तो वो अभाव नहीं रहा। आप है कह रहे हो तो अभाव कहां से हो गया? आप अभाव का भाव बता रहे हो ना, अभाव का भाव होता है या अभाव होता है? अभाव का अभाव होता है तो भी अभाव नहीं रहा, और अभाव का भाव होता है तो भी अभाव कहां रह गया, तो भाव हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी शैली में वहां भी यही उत्तर देंगे, ऐसे ही चर्चाएं क्या कहेंगे, इस शैली से क्या उत्तर बनेगा? आत्मन जी बताओ, अपना रूप मतलब क्या है उसका, अपना स्वरूप क्या है उसका, अभावात्म रूप ही है उसका, अभाव अभाव रूप में विद्यमान है, तो जो उसको भाव मान रहा है तो किसका भाव है उसे पूछ लें हम, किसका भाव मान रहे हो आप, अभाव का मान रहे हो ना, तो यूं क्यों कह रहे हो कि अभाव नहीं है। जब आप अभाव का अस्तित्व मान रहे हो तो अभाव तो हो गया ना, हाँ अभाव अभाव रूप में है, अभाव अभाव रूप में है, तो यूं थोड़ा ना कह सकते हैं कि अब तो भाव हो गया उसका, तो अभाव तो है ही नहीं, अभाव अभाव रूप में ही है, बिल्कुल इसी शैली से उत्तर है। आगे देखिए 139 पृष्ठ। तो अब प्रमाणों की परीक्षा चल रही है, अथ प्रमाण परीक्षा। प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है, प्रत्यक्ष आदि की अप्रामाणिकता है। प्रत्यक्ष आदि कौन है, प्रमाण, वो जो प्रमाण है वो अप्रामाणिक है, प्रमाण अप्रामाणिक है, क्यों, त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमाणों की सिद्धि हो तभी तो प्रमाण प्रमाण कहलाएंगे, जिन प्रमाणों की तीनों कालों में सिद्धि नहीं हो सकती वो तो अप्रमाणिक ही होंगे, और इसलिए प्रमाण नाम की कोई चीज ही नहीं है, फालतू में ग्रंथ रह से बिना सिद्धि हुए आप प्रमाण को कैसे मानोगे। अनुमान तीनों कालों का ज्ञान कराता है, प्रमेयों का, तीनों काल के प्रमेयों का ज्ञान कराता है। ये स्वयं प्रमाण पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रमाण असिद्ध होगा, तीनों कालों में सिद्धि नहीं हो सकता, वो तीनों तरह से तीनों कालों में कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। सभी प्रमाण तो सभी प्रमाण है, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष को लेके चल रहे हैं, और प्रत्यक्ष खंडित होगा तो अनुमान तो खंडित हो ही जाएगा और शब्द प्रमाण भी खंडित हो जाएगा। मुख्य अब पकड़ रखा है इसने प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष गया तो बाकी प्रमाण भी गए। भाष्य, प्रत्यक्ष आदि नाम प्रमाणत्वम नास्ति, प्रमाणत्व ही नहीं है इनका, क्यों, त्रैकाल्या सिद्धे है, त्रैकाल्या सिद्धे को आगे खोला, पूर्वापर सहभाव अनुपपत्ते है इत्यर्थः, इसका पूर्व अपर और सहभाव हो ही नहीं सकता, किसके साथ में, प्रमेय के साथ में। भाई प्रश्न ये उठेगा कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, प्रमाण पहले हो नहीं, सूत्र सूत्र में प्रमाण प्रमेय है, वैसे वास्तव में अभी प्रमाण है तो कभी उसका अस्तित्व आया होगा ना, तो प्रमाण पहले या प्रमेय पहले, यदि प्रमाण प्रमेय के पहले है तो बिना प्रमेय के किसी को प्रमाण कैसे कह सकते हैं। प्रमाण तो वो होता है जो प्रमेय को सिद्ध करने का साधन होता है, अभी प्रमेय नहीं है, उसको कल्पना करो, प्रमेय ही नहीं है तो किसी को आप प्रमाण किस कैसे कहोगे, वो किसी चीज को जनाने का जनाता ही नहीं है तो उसको प्रमाण संज्ञा कैसे, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा जनाया जाए, भाई जनाया जाए तो प्रमेय भी तो होना चाहिए तभी तो जनाएगा, और प्रमेय ही नहीं है अभी तो वो किसको जनाएगा, किसी को भी नहीं जना सकता, तो जो जना नहीं सकता उसको प्रमाण कहेंगे क्या, तो पूर्व में असिद्ध है, और बाद में अगर कहें तो वही नहीं, पहले प्रमेय था फिर प्रमाण आया है, पहले प्रमेय था और बाद में प्रमाण आया, तो बोले कि आपको ये कैसे पता, बिना प्रमाण के भी जब ये पता लग गया कि ये प्रमेय है तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और बिना प्रमाण के आपको ये कैसे पता लगा कि ये प्रमेय है, नहीं कर सकते, तो बोले कि दोनों साथ साथ आएंगे, सहभाव, पहले पूर्व अपर और सहभाव, बोले साथ साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय में एक का ही ज्ञान होता है, अब रूप शब्द स्पर्श आदि का इनका ज्ञान हो रहा है तो एक समय में तो एक का ही होगा, सबका तो हो नहीं सकता, तो वो प्रमाण खंडित हो जाएगा, साथ साथ भी नहीं हो सकते, क्योंकि साथ साथ ज्ञान ही नहीं हो सकता, तो दोनों का प्रमाण और प्रमेयों का सहभाव भी नहीं हो सकता, तो प्रमाण तो तीनों कालों में असिद्ध है, इसलिए प्रमाण अप्रामाणिक है। ये आक्षेप है। अगले तीन सूत्रों में यही बात है। देखिए आगे, अस्य सामान्य वचनस्य अर्थ विभाग। ऊपर एक सूत्र में सामान्य रूप से बात कह दी, अब तीनों कालों का अलग अलग करके बता रहे हैं। नवा सूत्र है, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ, प्रमाण के पहले सिद्ध होने पर, किससे? प्रमेय से। न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, बातचीत नहीं करें, बातचीत नहीं करें, संकेत से केवल करें। इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्ययो प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, चूंकि इंद्रिय और प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए। अर्थ कौन है? प्रमेय। प्रमेय है नहीं, प्रमेय है नहीं, तो बिना प्रमेय के आप उसको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हो? जब इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष ही नहीं हुआ, अर्थात प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। भाष्य, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, गंधादि विषय के ज्ञान को, ज्ञान को। तद यदि पूर्वम, यदि वो प्रमाण पूर्व में है, पश्चात गंधादि नाम सिद्धि, गंधादि बाद में आते हैं, तो नेदम गंधादि सन्निकर्षात उत्पद्यते, तो वो जो अगर उत्पन्न हुआ भी है प्रत्यक्ष आपके कथन अनुसार प्रमेय से पहले, गंधादि के पहले अगर ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो बिना गंधादि के उत्पन्न हुआ है, बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के उत्पन्न हुआ है। अगर यदि कुछ हुआ भी है तो अभ्युपगम से बोल रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन यदि आप उत्पन्न हुआ मानो भी, तो वो बिना अर्थ के हुआ हुआ है, कुछ और ही है, वो अर्थ ही नहीं है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहां से होगा? दूसरा सूत्र यानी दसवां सूत्र, पश्चात सिद्ध हो, यदि प्रमेय के बाद में प्रमाण को माने तो न प्रमाण भी प्रमेय सिद्धि, तो ये आपका ये कथन ही गलत हो गया कि प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो प्रमाण के पहले ही प्रमेय था तो बिना प्रमाण के भी प्रमेय की सिद्धि हो गई ना, बिना प्रमाण के भी प्रमेय की सिद्धि हो गई। आपका ये कथन कि प्रमाण के पहले प्रमेय थे तो बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि हो गई, ये भी एक गलत बात हो जाएगी। भाष्य, असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणो अर्थः प्रमेय स्यात्, बिना प्रमाण के प्रमीयमाण कौन सा अर्थ प्रमेय कहलाया जा सके, यानी प्रमेय कहलाया ही नहीं जा सकता कोई। प्रमाणेन खलु प्रमीयमाणो अर्थः प्रमेयम् इति एतत् सिद्ध्यति, प्रमाण से जाना जाता हुआ अर्थ वस्तु ही प्रमेय कहलाता है, इसलिए प्रमेय भी नहीं हो सकता। आगे, युक्पत सिद्धौ, ग्यारहवां सूत्र, युक्पत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धिनाम। और अगर आप मानो कि दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं, ये तीन ही तो संभावनाएं हो सकती थी, पहले पश्चात या साथ साथ, तो युक्पत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात्, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अर्थ के साथ नियत संबंध होने से, नेत्र रूप को ही देखेगा, नियतार्थ होने से, नियता प्रति अर्थ नियतता, प्रत्येक अर्थ के साथ इंद्रिय का नियत संबंध होने के कारण क्रम वृत्तित्व अभाव, क्रम वृत्ति का अभाव हो जाएगा, यानी सब ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, सब ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, सब अर्थ एक साथ आ गए और सब प्रमाण एक साथ आ गए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के भी भेद हो गए ना, चक्षुष रासन अलग अलग पांचों इंद्रियों के हो गए, तो पांचों विषय और पांचों इंद्रियां सबको एक साथ मानना पड़ेगा ना, जो ये मान रहा है दोनों एक साथ हैं तो सबको एक साथ मानेगा ना, पांचों वो और पांचों इंद्रियां। तो अब एक साथ होगा तो पांचों ज्ञान एक साथ होंगे, जबकि पहले सिद्धांत क्या बताया गया, क्रमशः ज्ञान होता है, युक्पत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम, एक साथ हो ही नहीं सकते, अलग अलग होंगे। अगर आप मानते हो तो आप उस सिद्धांत के विपरीत कथन कर रहे हो, फिर क्रमशः ज्ञान वाली बात नहीं रहेगी। तो कहा क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धिनाम, बुद्धियों के ज्ञान के क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा, वो सिद्धांत खंडित होगा। भाष्य, यदि प्रमेय प्रमाणम प्रमेयम च युक्त भवतः, दोनों साथ साथ होते हैं, एवं अपि गंधादिषु इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि प्रत्यर्थ नियतानि युक्पत संभवन्ति इति ज्ञानानां प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभाव। एक एक शब्द को ले लीजिए, भले एवं अपि इस प्रकार होने पर, यानी जो पहले पंक्ति कहा उसका, ऐसा होने पर गंधादिषु, गंधादियों में, इसी को खोल दिया, कौन है ये, इंद्रियार्थेषु, जो कि इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय हैं, ज्ञानानि जो ज्ञान है वे, प्रत्यर्थ नियतानि प्रत्येक अर्थ के साथ में नियत है, इंद्रियां अलग अलग नियत है, वो प्रत्यर्थ जो नियत है वे युगपत संभवंती और वो एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ आप मान रहे हो। ऐसा होने पर ज्ञानानाम प्रत्यर्थ नियतत्वात्, ज्ञानों के प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होने से कर्म वृत्तित्व अभाव, कम वृत्ति वाला क्रमशः ज्ञान होना उसका अभाव हो जाएगा। आगे इसी को खोल रहे हैं, या इमा बुद्धयः क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते। ये जो बुद्धियां ज्ञान है विभिन्न अर्थों में क्रमशः होती हैं, सबके ज्ञान अलग अलग क्रमशः होते हैं। तासाम क्रम वृत्तित्व न संभवती, उनका क्रम वृत्तित्व फिर संभव नहीं होगा। व्याघातश्च, और ये दोष भी आएगा, खंडन भी हो जाएगा किस इस बात का, क्या युगपत ज्ञान में दोष भी आएगा, क्या युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये खंडित होगा। इति आगे एतावांश्च प्रमाण प्रमेययोः सद्भाव विषयः अल्पविराम सच अनुपपन्ना। इति प्रमाण और प्रमेय का जो सद्भाव विषय है वो एतावान इतना ही है, कितना भूत भविष्य और युगपत, यानी पूर्व अपर और युगपत, ये तीन ही तरह तो साथ साथ तीन ही तरह के तो संबंध या सामंजस्य कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, और कौन से, तीन ही तरह से कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। और वो अनुपन्न सच अनुपन्न ये असिद्ध है, तस्मात प्रत्यक्षादी नाम प्रमाणत्व न संभवती थी, इसलिए प्रत्यक्षादि का प्रमाण संभव नहीं है। नहीं, प्रमाणों का प्रमाणत्व नहीं है, अभी परीक्षा चल रही है ना, तो प्रमाणों का प्रमाणत्व है या नहीं है, ये कहले प्रमाणों का प्रमाणत्व ही नहीं है। आप प्रमाणों से क्या परीक्षा करोगे, आगे की बातें तो छोड़ो, प्रमाणों का प्रमाणत्व होने पर ही तो प्रमाणों से परीक्षा की जा सकती है, जो स्वयं अप्रमाणिक है उससे क्या परीक्षा करोगे आप, प्रमाणों से ही तो अर्थ की परीक्षा करेंगे, और वो प्रमाण प्रमाण ही नहीं है तो आप अर्थ की परीक्षा क्या करोगे, हैं? नहीं, संशय की तो करके आ गए, प्रमाणों की कैसे करोगे, प्रमाण ही प्रमाणित है अप्रमाणिक है। अभी ये अलग ढंग से एक बात को रख रहा है, अलग अलग संशय वाली बात हो गई। हाँ, स्वभाव होगा तो भी सिद्ध नहीं होता क्या, प्रमाण प्रमाण शासक होने से भी सिद्ध नहीं, जो दिखा रहे हैं प्रमाण शासक भी है, और हमें पता है कि एक साथ ज्ञान नहीं होता, तो पांच मास होने वाले एक का नहीं मान सकते हैं, तो फिर सब प्रमाण और प्रमेय युगपत वाला बात तो पक्ष नहीं रहा ना, ये अयुगपत हो रहे हैं ना, एक प्रमेय के साथ और दूसरा प्रमाण बाद में आया ना, तो वो भी प्रमेय भी बाद में आया, तो युगपत तो सारे प्रमेय सारे प्रमाण युगपत नहीं हुए ना, अयुगपत हो गए ना, युगपत मतलब युगपत एक साथ ऐसा लेके कथन कर रहे। तो चलो अस्य समाधि, इसकी समाधि लगाते हैं, दूसरी समाधि है तीसरी समाधि, दूसरी समाधि लगेगी है, वो कौन सी होगी ठीक है, लेकिन समाधि लग रही है, समाधि की तैयारी में रखी है। तो सिद्धांती कह रहा है उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि विषय से च अर्थस्य पूर्व अपर सहभाव नियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम। उपलब्धि के हेतु का और उपलब्धि के विषय का, प्रमाण और प्रमेय को यदि हम ये संज्ञा दें उपलब्धि हेतु और उपलब्धि का विषय, तो वेद प्रकाश जी कौन उपलब्धि का हेतु है और कौन उपलब्धि का विषय बनेगा प्रमाण और प्रमेय में, सत्यव्रत जी विजय जी देखो है प्रमेय तो जानना है, आप तो इन शब्दों को बताओ उपलब्धि का हेतु क्या है और उपलब्धि का विषय क्या है, शिवराज जी क्या समझ में नहीं आया, ये इतने बोल रहे हैं आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे? चलो ये सही गलत बोल रहे हैं, आप अपने ढंग से बोल दो, आपने कुछ पहले पढ़ा है? अच्छा मेरे को ये बताओ, उपलब्धि का हेतु इस शब्द का क्या अर्थ है? उपलब्धि का हेतु इस शब्द की व्याख्या करो, क्या मतलब होता है? जो कोई उपलब्धि का हेतु का मतलब उसको खोलो, शब्द लाओ दूसरा, उसको अर्थ को बताने के लिए आपको दूसरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। हेतु किसे कहते हैं? जिससे उपलब्धि होती है। तो उपलब्धि का हेतु मतलब उपलब्धि जिससे, कौन सा कारक होता है व्याकरण इसमें संस्कृत में, जिससे रामेण दंशेन संदंशेन, इसका क्या अर्थ होता है? ये क्या होता है, कौन सा कारक है ये, कौन सा कारक है ये, कौन सी विभक्ति होती है ये? प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्तियां होती है ना, है तृतीय विभक्ति, उसका कारक कौन सा होता है? कौन सा कारक होता है सुकामा जी? कारक का नाम बताओ। करण, हाँ, कर्ता कर्म करण आदि ये जो सब होते हैं ना नाम लिखे हुए, संप्रदान अपादान, तो ये कौन सा कारक होता है? करण होता है। तो उपलब्धि का हेतु, इस हेतु की जगह पे आप करण ले आओ, उपलब्धि का जो करण होता है, विषय नहीं है उपलब्धि का हेतु। उपलब्धि का हेतु कैसे समझाया जाए वो बता रहा हूं, अब हेतु की जगह करण ले आओ आप, करण की जगह और स्पष्टता करनी हो तो उपकरण कर लो, उपलब्धि का जो उपकरण होता है जिससे उपलब्धि की जाती है वो प्रमाण होता है या प्रमेय होता है? प्रमाण होता है। तो उपलब्धि का हेतु प्रमाण और उपलब्धि का विषय है प्रमेय, बस यही प्रश्न था। उपलब्धि का हेतु प्रमाण और उपलब्धि का विषय। अब सिद्धांती प्रमाण और प्रमेय शब्दों को छोड़कर के बात कर रहा है उत्तर देने के लिए, क्योंकि प्रमाण प्रमेय शब्दों पर रहेंगे तो अटक जाएगा वो, बोले प्रमाण का मतलब क्या होता है? उपलब्धि का हेतु। अब प्रमेय का मतलब क्या होता है? उपलब्धि का विषय। इस ढंग से अपनी बात को सिद्ध करेगा और फिर प्रमाण उपलब्धि का हेतु की जगह प्रमाण शब्द ले आएगा और उपलब्धि के विषय की जगह पे प्रमेय शब्द ले आएगा। छल क्यों होगा? आप गलत बताओ, क्या प्रमाण उपलब्धि का हेतु नहीं होता है? तो फिर छल क्यों बोलोगे आप इसको? एक प्रक्रिया देखो आप कैसे, कई बार उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके हम अगर उत्तर देंगे ना हो नहीं पाता, उलझ जाएगा वो। प्रमाण मतलब उपलब्धि का हेतु, हाँ, प्रमेय मतलब उपलब्धि का विषय, ठीक है। अब वो इसको लेकर के उदाहरण देगा और बात को सिद्ध करेगा। देखिए तो सिद्धांती दे रहे हैं ना, सिद्धांती समाधि कर रहे हैं, समाधि तो सिद्धांती लगवाएगा। उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषय से च अर्थस्य पूर्व पर सहभाव अनियमात, बोले इनके पूर्व पर और सहभाव का अनियम है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? या तो प्रमाण पूर्व में होगा, यदि प्रमाण पूर्व में होगा तो सदा पूर्व में ही होगा, सदा शब्द जुड़ा हुआ है वहां पर, और प्रमेय बाद में होगा, और यदि प्रमाण बाद में होगा तो सदा बाद में ही होगा, ऐसा ही मान के कह रहा था ना। और सहभाव है तो सदा सहभाव है, ये मान करके, ये तीन पक्ष उसने किए थे ना। अब सिद्धांती ने क्या कर दिया, बोले पूर्व अपर और ये जो कथन है सहभाव, ये अनियत है। पूर्व पक्षी नियत मान करके कह रहा था, ये कह रहा है कि ये तो अनियत है, कभी प्रमाण पहले होगा कभी प्रमेय पहले होगा, ये सब चलेगा, कभी साथ साथ भी होंगे। कहा नहीं लेकिन वो अर्थ नहीं है क्या बताओ। अब ये जो कह रहा है सदा, तो शब्द तो इन्होंने भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन अनियत शब्द का प्रयोग किया ना। अनियत का प्रयोग किया इसका मतलब है वो पूर्व पक्षी में नियत देख रहा है, और पूर्व पक्ष आपने इससे अलग अर्थ लिया था क्या पहले बताओ? आपने अनियत अर्थ लिया था क्या उस समय? नियत अर्थ ही तो लिया था जब हम पूर्व पक्षी को समझ रहे थे, वहां पर नियत अर्थ ही तो लेके चल रहे थे। आप बताओ, अपने दिमाग को सोचो ना स्मृति से कि भाई हम क्या अर्थ ले रहे थे उस समय, नियत ही तो ले रहे थे। तो सिद्धांत ही कह रहा है इनमें सम ये जो पूर्व अपर सहभाव है ये अनियत है। वो अभी विषय नहीं उठा रहे अभी, देखो ये कैसे सिद्ध कर रहे हो देखो। तो ये जो है पूर्व अपर सहभाव अनियमात अनियम होने से यथा दर्शनम विभाग वचनम, जैसा देखा जाता है जहां वैसा ही मान लेंगे, कहीं पर प्रमाण पहले होता है कहीं पर प्रमेय पहले होता है, जैसा देखा जाता है वैसा मान लेंगे। उसमें क्या संदेह क्या है कि प्रमाण पहले था या प्रमेय, जैसा देखा जाता है वैसा मान लेंगे। उदाहरण दे रहा भाई आगे, ये तो वार्तिक हुआ, आगे है क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्वम, कभी उपलब्धि का हेतु पूर्व में होता है, पश्चात उपलब्धि विषय, उपलब्धि का विषय बाद में आता है। कैसे? यथा आदित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम, आदित्य का प्रकाश यह है उपलब्धि का हेतु। क्या है ये उपलब्धि का हेतु? आदित्य के प्रकाश में कई चीजों को हम जानते हैं, ठीक है। तो कुम्हार घड़े को बना रहा था, ये उत्पद्यमान था, तो घड़ा प्रमेय है, और प्रमेय नहीं शब्द कहो उपलब्धि का विषय है, और सूर्य उपलब्धि का हेतु है, ठीक है। तो घड़े बनने से पहले सूर्य विद्यमान था ना, दिन हो गया, सूर्य आ गया, उग गया, घड़े को वो बनाने वाला बना रहा है, 11 बजे 12 बजे बनाया उसने, तो उपलब्धि का हेतु उपलब्धि के विषय से पहले विद्यमान दिखा दिया ना। एक उदाहरण होता है, मना तो नहीं कर सकता वो कि नहीं होता है, होता है। आगे देखो, क्वचित पूर्वम उपलब्धि विषय पश्चात उपलब्धि हेतु यथा अवस्थितानाम प्रदीप, कभी उपलब्धि का विषय पहले से रहता है और उपलब्धि का हेतु बाद में आता है। जैसे कि कमरे में सामान रखा हुआ है वो उपलब्धि के विषय है पहले से थे, और फिर उसने दीपक जलाया, दीपक उपलब्धि का हेतु है, तो दीपक बाद में आया ना, तो उपलब्धि का हेतु बाद में था और उपलब्धि का विषय पहले था। ऐसा भी होता है ना, सब जगह ऐसा होता है, ये थोड़ा कथन है, लेकिन हाँ वैसा भी होता है और ऐसा भी होता है। आगे, क्वचित उपलब्धि हेतु उपलब्धि विशेष सह भवता यथा धूमेन अग्निर्ग्रहणम इति, कभी साथ साथ भी होते हैं, धुआं और अग्नि साथ साथ ही होते हैं मोटे तौर पर। अब यूं तो कारण कार्य संबंध आप बनाओगे, कौन पहले होता है? अग्नि। बिना अग्नि के तो धुआं कहां से आएगा? लेकिन कभी अग्नि नहीं जलती है तब भी तो धुआं रहता है, हैं? लपटें आती ही नहीं है और धुआं आ जाता है, तो बिना अग्नि के धुआं भी आ जाता है। बिना अग्नि के भी धुआं आता है ना, अग्नि बोले अग्नि तो जली ही नहीं, धुआं कर दिया, इतना आग तो जलाई नहीं और धुआं ही धुआं कर दिया, ऐसा नहीं कथन होगा भाई। अग्नि अग्नि मतलब लपट, तो उसके पहले से धुआं हो जाता है ना। पर ये साथ साथ मान के एक उदाहरण दे रहे हैं कि धुआं और अग्नि साथ साथ होते हैं, तो इस प्रकार इनका अनियम है। तो उपलब्धि हेतुश्च प्रमाणम, अब वो उपलब्धि हेतु को वापस प्रमाण शब्द से बोल दिया, उपलब्धि हेतुश्च प्रमाणम, प्रमेयम तो उपलब्धि विषय एवं प्रमाण प्रमेयो पूर्व पर सहभावे अनियतो या अनियते, ते कर लेना, भावे अनियते यथा अर्थो दृश्यते तथा विभज्य वचनीय, जहां जैसा देखा जाता है वहां कह देंगे कि यहां प्रमाण पहले है और यहां प्रमेय पहले है। अष्टाध्यायी में अ सूत्र है ना अंत में, हैं? उसका चोला बदल दिया उन्होंने वापस, पहले जिस अ को संवृत को हैं प्रतिज्ञा में ऐसा मान करके वो जो अंत में कहा उसको वापस अ अ करके वापस उसी रूप में बदल दिया। तो बात प्रमाण और प्रमेय की चल रही थी, इसने प्रमाण के लिए शब्द प्रयोग कर दिया उपलब्धि हेतु और उपलब्धि का विषय, उसके उपलब्धि हेतु और विषय के उदाहरण ले लिए और बाद में फिर वापस उसी रूप में ले आए प्रमाण और प्रमेय। क्या थोड़ी दिक्कत थी उसमें, वो कहते हैं कि सूर्य प्रमाण कौन सा है, सूर्य कौन सा प्रमाण है, सूर्य सूर्य दीपक कौन सा प्रमाण है, आपको उसको डालने में दिक्कत हो जाएगी। डाल तो सकते हैं, उसको समावेश तो कर देंगे, लेकिन प्रमाण प्रमीयत है अनेन इति, वहां तक ठीक है, लेकिन सूर्य कौन सा प्रमाण है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने प्रमाण पढ़ लिए हैं, बताओ उत्तर दो मेरे को, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है या तो शब्द प्रमाण है, सूर्य कौन सा प्रमाण है। आपकी प्रतिज्ञा इन चार प्रमाणों की थी, स्वतः प्रमाण कौन सा ले आए आप, प्रतिज्ञा अंतर कर अपने विषय से। है सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या की थी आपने, तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये सूर्य का ज्ञान है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम ये परिभाषा ही नहीं घटती सूर्य पे, सूर्य को प्रमाण कैसे कहोगे आप, प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा घटा के बताओ सूर्य पे, प्रत्यक्ष प्रमाण की सूर्य में परिभाषा घटाओ, सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य का प्रत्यक्ष कर रहे हो ये तो कह सकते हो, तो सूर्य प्रमाण हुआ या प्रमेय हुआ। अब सिद्ध तो सूर्य को प्रमाण कर रहे थे, अब सूर्य को प्रमेय सिद्ध कर दिया आपने ऐसा बोल करके, देखो विपरीत हो गया ना, सूर्य को प्रमाण सिद्ध कर रहे थे ना, तो नहीं नहीं उपदेश मत बोलो, सूर्य को प्रमाण सिद्ध कर रहे थे, मूल बात पर ध्यान दो, कैसे सूर्य को हम देखते हैं, अब सूर्य को क्या सिद्ध किया इन्होंने, प्रमेय सिद्ध कर दिया, आप चले तो थे सूर्य को प्रमाण सिद्ध करने और कर दिया प्रमेय सिद्ध कर दिया, ऐसा नहीं, आपको ऐसा बोलना है कि जिससे सूर्य प्रमाण सिद्ध हो जाए, करो तो झंझट था ना, तो सरलता क्या थी, प्रमाण की जगह शब्द ले लिया प्रमेय हेतु, ठीक है उस रूप में प्रमेयते अनेन इति और प्रमाण हेतु तो वही तो लिया ना, लेकिन वो यूं कह दे, ये पूछ रहे थे ना दिक्कत क्या है, वो दिक्कत बता रहा हूं मैं आपको, जो कह देते हैं कि भाई आपकी प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है, आपने तो जो लक्षण दिया वो लक्षण घटा के बताओ सूर्य पे, तो इन झंझटों से बचने के लिए कई बार इस रूप में करते हैं, उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या कर गया और कैसे कर रहा है, लेकिन देखो प्रमाण का मतलब प्रमेय हेतु होता है, प्रमाण प्रमेय का हेतु नहीं, उपलब्धि का हेतु होता है प्रमाण, बोले हाँ होता है, प्रमेय उपलब्धि का विषय होता है, हाँ होता है, अब लेकर के उदाहरण दे दिए और वापस उसको जो विवृत था फिर समृत कर दिया, काम भी अपना हो गया सिद्ध और लोक व्यवहार भी नहीं बिगड़ा हमारा, सिद्ध हो गई बात, आगे देखिए, तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, आप जो प्रतिषेध कर रहे हो वो एकांत रूप में कर रहे हो, एक पक्ष लेकर के कर रहे हो कि प्रमाण सदा पूर्व में होता है या प्रमाण प्रमेय के सदा बाद में होता है या दोनों सदा साथ में होते हैं, आप ये जो एक पक्ष लेकर के कर रहे हो, एक पक्ष से तो आप प्रतिषेध कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तरह होता ही नहीं है, कहीं प्रमाण पहले होता है कहीं प्रमेय पहले होता है, ये सब साथ साथ भी होते हैं, इसलिए आप जिस तरह खंडन कर रहे हो वो तो है ही नहीं, तो आपका खंडन व्यर्थ हो गया। तो तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही सामान्येन खलु विभज्य प्रतिषेध उक्ता इति, आपने जो खंडन किया वो सामान्य रूप से विभाग करके कर दिया, विशेष विभाग करो, कभी विशेष प्रमाण पहले होता है कभी प्रमेय पहले होता है, आपने एक सामान्य कथन यूं ही करके खंडन कर दिया, ऐसे थोड़ा ना खंडन होता है। आगे अब यूं तो कर दिया इसका, इसको अपने ठिकाने पे लगा दिया, पर और ढंग से कह रहे हैं, तो समाख्या हेतु हो त्रैकाल्य योगा तथा भूता समाख्या, समाख्या के हेतु के समाख्या मतलब संज्ञा, संज्ञा का कारण क्या है? प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण संज्ञा क्यों दी गई, उसकी समाख्या का, संज्ञा का हेतु क्या है, क्यों प्रमाण शब्द बोला जा रहा है उसके लिए, अनवर्थता क्या है? तो समाख्या हेतु त्रैकाल्य योगात, और इसके साथ तीनों कालों का योग है, प्रवृत्ति निमित्त व्याकरण में जो बोलते हैं, इस शब्द को इस वस्तु को कहने के लिए क्यों प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए कोई निमित्त तो कारण होता है ना, यह है समाख्या हेतु, प्रवृत्ति निमित्त यानी समाख्या हेतु, संज्ञा का कारण, जो संज्ञा का कारण है उसके साथ तीनों कालों का योग है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना त्रैकाल्य, त्रैकाल्य योग, त्रैकाल्य सिद्ध है असिद्ध है, तीनों कालों की असिद्धि होने से, अब ये तीनों कालों की सिद्धि बताएगा इनके साथ में। यत् पुनरिदम पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति, ये जो आपने कहा था यत् पुनरिदम पश्चात सिद्धौ, बाद में सिद्ध होने से, यानी असति प्रमाणे, पश्चात सिद्धि मतलब तो प्रमेय के बाद में प्रमाण की सिद्धि, ऐसा मानने पर क्या होगा, प्रमेय नहीं होगा। असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति, जब प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय कैसे सिद्ध होगा। प्रमाणेन प्रमेयमाणो अर्थो प्रमेयम इति विज्ञायते इति, क्योंकि प्रमाण के द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ ही प्रमेय कहलाता है, ये जो आपने बात रखी थी, ऐसे ही खंडन किया था ना पश्चात वाले का। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांति, इसमें जो प्रमा शब्द लिखा है इसको तो हटा दीजिए, प्रमाण से वाक्य शुरू होगा। प्रमाणम इति एतस्याः समाख्यायाः उपलब्धि हेतुत्वं निमित्तम्, प्रमाण ये समाख्या है, इसका हेतु क्या है, उपलब्धि हेतु, तो उपलब्धि का हेतु होना, निमित्तम ये निमित्त है। तस्य त्रैकाल्य योग, ये जो निमित्त है कौन, उपलब्धि का हेतुत्व, तो उपलब्धि के हेतुत्व का त्रैकाल्य योग है, इसके साथ तीनों काल जुड़े हुए हैं। कैसे, उपलब्धिम आकर्षित, उपलब्धि को किया जाना, भूतकाल का प्रयोग हो गया, इसके इससे जाना भूतकाल में दिखा दिया। उपलब्धिम करोति, उपलब्धि को अभी कर रहा है, उपलब्धिम करिष्यति, ये उपलब्धि को करेगा। प्रमाण, प्रमाण के साथ तीनों कालों का योग दिखा दिया। इति समाख्या हेतु तो त्रैकाल्य योगात, समाख्या तथा भूता, समाख्या ऐसी ही है, तीनों कालों वाली ही है। प्रमितो अनेन अर्थ, यहां पूर्ण अल्प विराम लगा ले, तथा भूता त्रैकाल्य योगात, तो ये जो प्रमाण शब्द है, समझ संज्ञा है, ये तीनों कालों से युक्त है, प्रमाणित किया, प्रमाणित कर रहा है और प्रमाणित करेगा, तीनों स्थलों में प्रमाण शब्द का, तीनों कालों में प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, प्रमितो अनेन अर्थः, अनेन अर्थः प्रमितः, इसके द्वारा अर्थ यानी प्रमेय प्रमित है, जान लिया गया है। प्रमीयते जाना जा रहा है, और प्रमास्यते जाना जाएगा, इति प्रमाणम, ये निर्वचन कर दिया है इसका। कैसे, प्रमितो अनेन अर्थः इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमास्यते अनेन इति प्रमाणम, तीनों कालों का योग है। प्रमितम प्रमीयते प्रमास्यते इति च प्रमेयम, जो प्रमित है वो भी प्रमेय है, और जो प्रमीयते यत् तत् प्रमेयम, और प्रमास्यते यत् तत् वो भी प्रमेय हो गया, प्रमेय में भी तीनों का हो गया। एवं सति भविष्यति अस्मिन् हेतुतः उपलब्धि, ऐसा होने पर इसमें हेतु से, हेतु से मतलब प्रमाण से उपलब्धि होगी, ज्ञान होगा। भविष्यति अस्मिन्, अस्मिन् मतलब प्रमेय, ऐसा होने पर प्रमेय में प्रमाण से उपलब्धि होगी, प्रमेय की प्रमाण से उपलब्धि होगी। प्रमास्यते अयम अर्थः, प्रमेयम इदम् इत्येतत् सर्वं भवति इति, प्रमास्यते अयम अर्थ, भविष्य में जाना जाएगा, प्रमेयम इदम, ये प्रमेय है, इत्येतत् सर्वं भवति, तो प्रमाण और प्रमेय दोनों की सिद्धि इससे हो जाएगी। आगे त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने च व्यवहार अनुपपत्ति ही, त्रैकाल्य का यदि अनभ्युनुज्ञान होगा यानी स्वीकार नहीं करोगे आप, तो पूर्व पक्षी ने तीनों कालों को स्वीकार नहीं किया था, तो कह रहे हैं त्रैकाल्य अन अभ्यनुज्ञान, अभ्यनुज्ञान कहते हैं स्वीकार करना, और अनभ्यनुज्ञान हो गया निषेध, स्वीकार नहीं करना, तो व्यवहार नहीं होगा। कैसे, यश्चैवं न अभ्यनुजानीयात, तस्य पाचकम आनय पक्षति लाभकम आनय लभिष्यति इति व्यवहारो नोपपद्यते। जो ये ऐसा मानता है उसके पक्ष में पाचक को लाओ वो पकाएगा, काटने वाले को लाओ वो काटेगा, ये व्यवहार ही नहीं बनेगा। कैसे जान रहे हो आप अभी से उसको भविष्य वाले को? आगे प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये जो सूत्र है पूर्व पक्षी का, इत्येवम आदि वाक्यम प्रमाण प्रतिषेध। आपने जो ये वाक्य का प्रयोग किया, अब और ढंग से खंडन कर रहा है उसका, आपके इस खंडन से ही सिद्ध हो रहा है कि आप प्रमाण को मान रहे हो। इसने क्या किया, इससे इत्यादि वाक्यम प्रमाण प्रतिषेध, इससे इस वाक्य से इसने प्रमाण का प्रतिषेध किया था ना पूर्व पक्षी ने, तो तत्र आयम प्रष्टव्य है, वो पूर्व पक्षी पूछा जाना चाहिए, उससे पूछेंगे हम क्या, अथ अनेन प्रतिषेधेन भवता किम क्रियते इति, इस प्रतिषेध से आपने किया क्या है, किम संभवो निवर्त्यते अथ असंभवो जाप्यते इति, जो संभव था जिस जो विद्यमान था उसको आपने हटाया है, या जो जिसका अभाव था उसको आप बता रहे हो। संभव मतलब जिसका भाव है, विद्यमान है, विद्यमान को का आप निषेध कर रहे हो, प्रतिषेध कर रहे हैं, तो प्रतिषेध में क्या कर रहे हैं, कोई चीज विद्यमान है उसका निषेध कर रहे हो, या जो असंभव है ये जना रहे हो आप, असंभव असंभव को जना रहे हो, या तो संभव का निषेध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों तरह फंसाएगा इसको। तद यदि संभवो निवर्त्यते अल्प विराम सती संभवे प्रत्यक्षादीनाम प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, यदि आप कह रहे हो कि जो प्रमाण थे संभव थे विद्यमान थे उसका आप निषेध कर रहे हो, तो जो संभव है उसका तो निषेध होता ही नहीं है, तो प्रतिषेध ही नहीं हो सकता। अथ असंभवो ज्ञाप्यते, यदि आप असंभव को जना रहे हो तो प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध, ये जो आपका प्रतिषेध है ना यही प्रमाण संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण से अभाव को भी जनाया जाता है ना, भाव और अभाव दोनों को जनाया जाता है ना, पहले आ चुका है, तो आप बोले प्रतिषेध से क्या जना रहे हो, प्रमाणों के असंभव को जना रहे हो, प्रमाणों के अभाव को जना रहे हो, तो जिससे जाना जाता है वो प्रमाण होता है, इस प्रतिषेध के द्वारा भी कुछ जाना जा रहा है, आप जना रहे हो, क्या जना रहे हो, प्रमाणों के अभाव को जना रहे हो, तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये आपका प्रतिषेध ही प्रमाण संज्ञा को प्राप्त कर जाएगा, आप प्रमाण का खंडन कर रहे हो, ये प्रतिषेध ही एक प्रमाण हो गया, तो अथ असंभव जाप्यते प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध अल्प विराम प्रमाण संभवस्य उपलब्धि हेतुत्वादिति, प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वादिति, क्योंकि ये प्रमाण के असंभव की उपलब्धि का हेतु बन रहा है, जनाने का साधन बन रहा है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि प्रमाण की तीनों कालों में असिद्धि है, प्रमाण तो फिर भी है, और खंडन करेंगे आगे, इतना ही रखते हैं। प्रमाण कभी संभव को हटाता है क्या, विद्यमान को, प्रमाण विद्यमान का ज्ञान कराता है या उसका खंडन करता है? ये पुस्तक रखी है मेरे हाथ में, ये मैं हूं, मैं बैठा हूं, अब किस प्रमाण से आप मेरे मेरे मेरे मेरे को निवृत्त करोगे हैं? आप लोग बैठे हैं, मैं किस प्रमाण से आपको हटा सकता हूं यहां से, अस्तित्व है ना, हट किस प्रमाण से हटाऊंगा, प्रमाण से क्या किसी सद्भाव को हटाया जाता है, कोई प्रमाण ऐसा होता है क्या? प्रमाण तो सद्भाव का द्योतक ज्ञापक होता है, बताता है उसको, जो विद्यमान है उसको विद्यमान बताता है, प्रमाण किसी विद्यमान चीज को हटाता है क्या? कभी नहीं हटाता। कौन सा प्रमाण है जो विद्यमान को हटाता है? नहीं हटाता ना, तो जो विद्यमान है उसको आप हटाने की बात कर रहे हो प्रतिषेध से, तो विद्यमान तो है ही, विद्यमान को कोई हटा ही नहीं सकता, किसका विद्यमान, प्रमाण को, विद्यमान प्रमाण को अगर आप हटा रहे हो तो प्रमाण तो है ही, तो सिद्ध हो गया ना प्रमाण, तो आपका प्रतिषेध नहीं, दोनों तरफ से बांध दिया, सब तरफ से उसको ऐसा बांधेंगे, यानी प्रमाण तो है, प्रमाण का प्रमाणत्व है, वो प्रमाण का अभाव दिखा करके प्रमाण का प्रमाणत्व अप्रमाणत्व सिद्ध कर रहा था, ये प्रमाण का भाव दिखाते हुए उसका प्रमाणत्व सिद्ध कर रहा है, प्रमाण है। हाँ, इसी तो लोग कहते हैं आप ईश्वर को निराकार करती हो, निराकार नहीं बता रहा कि ईश्वर साकार कैसे आकार निकल गया, आकार था निकल गया, ये अर्थ थोड़ा है। आकार जिसमें नहीं है, आकार से जो रहित है, इससे पता लगता है कि साकार वस्तुएं भी होती हैं। हाँ, अगर कोई साकार वस्तु नहीं होती तो आप कह सकते थे कि निराकार शब्द नहीं, निराकार तो आकार की रहितता को बता रहे हैं, तो आकार तो अन्य वस्तुओं का है ना, ये सब साकार वस्तुएं हैं, वो निराकार है। अच्छा, तो अब इनके कथन को पकड़ो, देखो इन्होंने जो बोला है ना उसको मैं कैसे पकड़ रहा हूं। इन्होंने कहा था कि आप ये कह रहे हो कि उसमें से वो आकार निकल गया, इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर साकार है। एक मिनट, इनके वाक्य पकड़ो, आकार निकल गया ना, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, आपका वचन ये था कि जिसमें से आकार निकल गया इससे आप उसको साकार सिद्ध करना चाह रहे थे, तो आप खुद कह रहे हो कि आकार निकल गया तो अभी क्या है, निराकार है, तो अभी साकार क्यों मान रहे हो, पहले मानते जब तक आकार नहीं निकला था तब तक आप उसको साकार मानते रहते, अभी तो आप खुद कह रहे हो कि आकार निकल चुका है उसमें से, जिसमें से आकार निकल गया उसको आप साकार कैसे कह रहे हो, अब तो वो निराकार ही होगा, इनके वचन से ही वो खंडित करेंगे, हम वाक्य को पकड़ लिया करो, बात आई समझ में, वो तो व्याघात होगा। आप ऐसा कैसे, एक तरफ कह रहे हो कि निराकार का मतलब है जिसमें से आकार निकल गया, इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है, ये इनका कथन था, तो जिसमें से आकार निकल गया है उसको आप साकार कैसे कह सकते हैं, कम से कम अभी तो, कम से कम अभी तो, ये अभ्युपगम से कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पहले साकार था, ये आपके वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अभ्युपगम से स्वीकार कर रहे हैं, आपके मत में भी माने तो कम से कम वर्तमान में तो निराकार ही होना चाहिए, जबकि आप वर्तमान में भी उसको साकार मान रहे हो। अब भूतकाल की साकारता को स्वीकार कर रहा हूं मैं, वास्तव में नहीं, सिद्धांत नहीं है हमारा, कैसे स्वीकार कर रहे हैं, अभ्युपगम से, ही अभ्युपगम से होगा, खंडन हुआ या नहीं हुआ, दो तरह से, एक तो साकार अन्य जगह है, एक इधर है और एक दूसरे स्टेप में। दूसरा क्या वाक्य बोल रहा है, तर्क तब चलेगा जब आपको भाषा का खूब अच्छा ध्यान हो, एकदम पकड़ो सामने के वाक्य को, इसने क्या बोला है और उसी वाक्य में उसको घुमा दो, कहीं ना कहीं जरूर उसमें दोष मिलेगा, गलत बात को जो भी सिद्ध करेगा उसमें आपको हितवाभास मिलेगा, उदाहरण गलत मिलेगा, कुछ ना कुछ गलती आपको अवश्य दिख जाएगी जो भी गलत बात को सिद्ध करेगा, ऐसा कोई सा भी कर लो, दोनों दोनों है, कोई ये दोनों का खंडन नहीं कर सकते, जब पता है जिस पे हमारे को विश्वास है कि भाई ये चीज अखंडित है उसको प्रस्तुत कर दो, दोनों अचूक अस्त्र हैं हमारे पास, तो दोनों में से कोई सा भी विकल्प है आपके पास, हाँ अगर थोड़ा संदेह है कि इसको मैं हूं तो उसको बचा के रखना चाहिए, जो अचूक ही पहले मारो वो अचूक ही मारो, और कभी गलती से ऐसा लग गया कि जो चूक गया तो फिर दूसरा लगा होगा, ठीक है दूसरा भी कर सकते। स्वामी जी ने सुबह कहा था ईश्वर की सिद्धि प्रमाणों से विचार करके, प्रमाणों से, न्याय दर्शन के होते गलत अर्थ निकल ही नहीं सकता, ले ही नहीं पाएगा, खुद ही नहीं ले पाएगा, जिसने न्याय दर्शन पढ़ लिया पूरा समझता है वो गलत अर्थ पे जाएगा ही नहीं, वो ठीक ही जगह पे जाएगा, वो खुद रोक देगा, ये शास्त्री रोक देगा, नहीं ये तो आप गलत सोच रहे हो, दिमाग ही कहेगा नहीं ये गलत सोच रहे हो। आप लोगों का एक शास्त्रार्थ करवाएंगे, आप लोगों ने ईश्वर की सत्ता को व्यवस्था से माना, एक पक्ष कहे कि संसार में व्यवस्था है इसलिए ईश्वर है, दूसरा पक्ष कहेगा अव्यवस्था है इसलिए ईश्वर नहीं है, एक शास्त्रार्थ, वो जिस जिसको व्यवस्था बताए उसमें दूसरा अव्यवस्था सिद्ध करे, और जो जहां जहां अव्यवस्था बताए उसमें व्यवस्था सिद्ध करके बताए, देखो आस्तिक जीतते हैं नास्तिक जीतते हैं, आगे कराएंगे आपको, प्रणव धोनी नमस्कार।